Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się poniedziałek, 30 dzień stycznia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump zapewnia, że ograniczenia wizowe zostaną zniesione po 3 miesiącach. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku na jeziorze Wałpusz. Mężczyzna jeździł samochodem po zamarzniętej tafli. Jedna osoba nie żyje. W tym serwisie Trójki także o nominowanym do Oscara filmie. Jego bohaterem jest człowiek ratujący uchodźców. Prezydent Donald Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone zaczną wydawać wizy obywatelom wszystkich krajów w ciągu najbliższych 90 dni, po tym jak wprowadzone zostaną posunięcia zapewniające bezpieczeństwo Stanom Zjednoczonym. Trump zapewnił, że jego dekret nie jest wymierzony przeciwko muzułmanom. Tu nie chodzi o religię, chodzi o terroryzm i zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwa. Jest ponad 40 różnych krajów na świecie, w większości muzułmańskich, których nie dotknął ten dekret, dodawał amerykański prezydent. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych nasilają się protesty i o tym Jan Pachlowski. Najważniejsze media w USA podkreślają, że ostatnie dyrektywy wprowadziły chaos w kraju. W ramach protestów setki tysięcy ludzi wyszły na ulice. Demonstracje odbywają się od lotniska w Los Angeles, poprzez Dallas, Miami, Waszyngton, Filadelfię, Nowy Jork po Boston. Swoje oburzenie zakazami wprowadzonymi przez Donalda Trumpa wyraził lider demokratów, senator Chuck Schumer. W Senacie moja partia przedstawi projekt zniesienia tych rozporządzeń w najbliższym możliwym czasie, również ja, jako senator z Nowego Jorku. Będę walczył z całych sił i użyję wszelkich dostępnych możliwości, aby zablokować imigracyjne rozporządzenia. Podkreślał Chuck Schumer. Amerykańskie środki masowego przekazu piszą również, że obecny bałagan jest efektem nikłego politycznego doświadczenia członków administracji Białego Domu przy wprowadzaniu w życie prezydenckich dekretów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Policja i prokuratura nadal wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w województwie warmińsko-mazurskim. 4 osoby jeździły samochodem po jeziorze Wałpusz w Starych Kiejkutach. W pewnym momencie 41-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Na lodzie nie był w stanie wyhamować i uderzył bokiem w drzewo. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Jedna z osób poszkodowanych, 13 lat, ma przetransportowany śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Kierowcy nic się nie stało, chciał sobie poszaleć na lodzie. Takie są skutki, no niestety. Dodajmy, że pasażer, który zginął w tym wypadku, miał 37 lat. Urzędnicy w Belgii przeanalizowali działania służb podczas marcowych ataków terrorystycznych w stolicy na metro i lotnisko i wyciągnęli wnioski. Efekt jest taki, że powstał nowy plan działania dla szpitali na wypadek kolejnego zamachu. Beata Płomecka. Nowy plan ma usprawnić działania służb ratunkowych i przyspieszyć reakcję na wypadek kilku jednoczesnych zamachów lub ataków przeprowadzonych w krótkim odstępie czasu w kilku zatłoczonych miejscach. Po marcowych atakach pojawiły się krytyczne komentarze, że pomoc ratunkowa nie była skoordynowana, że karetki na lotnisko były przysyłane z odległych miejsc, że pojawiły się zbyt późno. Teraz w szpitalach zamiast 3 mobilnych oddziałów intensywnej opieki medycznej w stanie gotowości będzie 20 jednostek. Zamiast 5 karetek pogotowia zmobilizowanych będzie 40 ambulansów. Plan przewiduje też pomoc wolontariuszy z Czerwonego Krzyża. Wzmocniona ma być również ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego, która usprawni komunikację służb ratunkowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Serwis Trójki zaczynaliśmy od tematu związanego z imigrantami i takim tematem kończymy. Jednym z filmów nominowanych do tegorocznych Oscarów jest dokument o akcjach ratunkowych Straży Przybrzeżnej na greckiej wyspie Lesbos. Główny bohater to kapitan, który wraz z załogą uratował już tysiące uchodźców, a reżyserką filmu jest grecka dziennikarka. Dziennikarka przez 3 tygodnie śledziła akcje ratownicze, w których codziennie brała udział załoga statku Kyriakosa Papadopoulosa. Kapitan, z którym rozmawiało na Lesbos Polskie Radio, powiedział, że jego załoga narażała często własne życie. Nigdy nas to nie powstrzymało, bo wiemy, że jeśli z powodu złej pogody narażamy się, w jeszcze większym zagrożeniu są uchodźcy. Dla mnie oni wszyscy igrają ze śmiercią. Gdy ich uratujemy i widzimy w ich oczach szczęście, wzmacnia nas to i zapominamy o strasznych rzeczach, które widzieliśmy. Za swoje zasługi Kyriakos Papadopoulos został odznaczony przez Akademię Ateńską. Podkreśla, że teraz dzięki filmowi wszyscy będą mogli zobaczyć dramat toczący się w Grecji. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Mamy jeszcze informacje o pogodzie.

w ogóle wszystko nam podpowie. A są jednak siły tajemne, których nie potrafimy zbadać i zgłębić. I dzisiaj zaprosiłam szczególnych gości. Powinnam tak powiedzieć. Iza Galicka, czarownica, wiedźma, historyk sztuki jednocześnie. Osoba, która w 1964 roku odkryła w Polsce El Greca. O czym jeszcze będziemy mówić? Ryszard Grzyb. O, ten to też jest niezły szaman, bo i malarz, i performer, i poeta, i instruktor karate. Oraz, proszę państwa, Franciszek Maśluszczak. Kłaniam się. Artysta, o, powiedział dzień dobry. Inni nie powiedzieli, ale to jeszcze przed wami. Franciszek Maśluszczak, malarz, rysownik, ilustrator i w ogóle artysta życia. Marzyciel. I marzyciel, i też szaman. Miał być jeszcze trzeci szaman, ale niestety chyba słaby z niego czarodziej, bo dopadła go grypa. Wobec powyższego jesteśmy w takim składzie, jakim była przed chwilą mowa. Proszę państwa, kim właściwie jest artysta? Czy porozumiewa się ze światem niewidzialnym? No bo twórczość to przecież nie tylko to, co jest namacalne, to nie tylko to, co widzimy, ale także coś niewyrażalnego, coś, o czym możemy czasem marzyć, czasem wymyślamy to, czasem domniemywamy, czasem sobie myślimy, że ten artysta to jest troszeczkę taki jakiś diabeł, a może jest jakimś kapłanem, może jest oszustem. Kiedyś mawiano, że sztuka to sakrum. W tej chwili to słowo sakrum przykładane jest do bardzo różnych zjawisk, a nawet i postaci. I tak się zastanawiam, czy historyk sztuki, tu zwracam się oczywiście do naszej głównej czarownicy dzisiejszej, Izabeli Galickiej, czy historyk sztuki, kiedy dokonuje takiego odkrycia, jak to się zdarzyło tobie, czy też przeczuwa coś, czy ma jakieś, nie wiem, kiedy odkrywałaś Franciszka, ekstazę świętego Franciszka, czy miałaś też takie poczucie ekstazy, prądów, jakichś podświadomych, nie wiem, podszeptów? No, coś z tego było. Nie byłam sama zresztą, bo odkryliśmy go razem z moją współredaktorką, współpracowniczką wieloletnią, Hanną Sygietyńską. I było to, ja mam takie swoje zupełnie osobiste kryterium. Mianowicie, jak coś jest naprawdę niezwykłego, to takie ciarki mnie przechodzą po plecach albo stają włoski na rękach. W każdym razie to jest takie zupełnie jak gdyby fizyczne przeżycie czegoś, czego jeszcze nie jestem w stanie ani pojąć, ani zrozumieć, ani żadna analiza. On był przecież brudny, miał dziurę ten obraz. A jednak coś emanowało takiego niezwykłego, że przebiegły ciarki i wtedy takie mocne postanowienie, że trzeba się tym zająć w poważny sposób, że to jest dzieło wielkie. No jeszcze nie wiedziałyśmy, że El Greco, nie wiedziałyśmy, no święty Franciszek, no to tak, bo miał swój atrybut, czaszkę, habit i tak dalej, ale nic więcej. Tym niemniej mówił, już przemawiał wówczas. Powiedziałaś o tych dreszczach i o włoskach stających. Ja mam podobne odczucia, kiedy mam poczucie, że o, jest to coś, obcuje z czymś naprawdę niezwykłym. I to może dotyczyć zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej. Wszystkiego. Oczywiście. To jest na każdym poziomie. Oczywiście. Po prostu jest taka również świadomość. Również dotyczy się różnych dziedzin sztuki, muzyki, poezji. Tak, tak. Nie tylko plastycznych przecież sztuk. No, w każdym razie dreszcz przeszedł, a teraz czy cię przychodził dreszcz, kiedy święty Franciszek był ponownie odsłaniany? No ja w tej chwili towarzyszę jak gdyby temu całemu procesowi, to znaczy od tej konserwacji, która była w 1974 roku, poprzez pokazanie go dopiero po 30 latach w muzeum. I później pierwszy raz był w Warszawie pokazany w 2014, bo był to rok El Grecowski przez UNESCO ogłoszony. W Krakowie był pokazany, no a teraz był po prostu w badaniach i przede wszystkim przywrócono mu pierwotną kolorystykę, która bardzo się zmieniła przez te 30 lat schowania. w Siedlcach, kiedy nie był dostępny i kiedy werniksy położone podczas pierwszej konserwacji po prostu wzięły i zżółkły. I on zamiast jak to werniksy. Jak to werniksy. I zamiast tych cudownych, chłodnych, srebrzysto-błękitnych kolorów zrobił się troszeczkę oliwkowo taki żółtawy. W każdym razie nie taki jak w 1974 roku. Tutaj, jeżeli można, to włączę specjalną rzecz, która zaistniała przy świętym Franciszku, jeżeli już mówimy o magii, mianowicie magia cyfr. Naprawdę coś bardzo... Oczywiście można uważać to za zbieg okoliczności, za przypadek, choć ja uważam, że przypadki istnieją tylko w gramatyce. Ale tu była liczba 4, zadziwiająca liczba 4. Odkrycie 64, konserwacja 74. 84 wyszedł pierwszy znaczek z El Grekiem. 94 nasza książka Odkrywanie sztuki, sztuka odkrywania, gdzie część jest poświęcona świętemu Franciszkowi. No i wreszcie 14 rok, rok El Greka, rok jego śmierci, rocznicy jego śmierci, bo zmarł w 1614 roku, obchodzona na całym świecie i wielkie uroczystości w Siedlcach związane z nim. Także ta czwórka rzeczywiście w ten dziwny sposób ciągle jest, a trzeba jeszcze wspomnieć, że sam El Greco był numerologiem, interesował się bardzo numerologią. No, jesteśmy w dobrym towarzystwie, jak widzę. A jak artysta czuje się, kiedy występuje publicznie, kiedy jest, ma świadków, kiedy nie jest sam ze sobą i ze swym dziełem w pracowni, ale jest na widoku publicznym, jest otoczony widzami, czasami także uczestnikami. Czyli jak się czuje artysta performer? Rysiek Grzyb, który był kiedyś członkiem grupy słynnego warszawskiego, formacji warszawskiej. Pamiętam, że malowaliście razem, robiliście w ogóle takie akcje, kiedy we dwóch, w pojedynkę, kiedy wernisaż otwarcie było połączone z działaniami parateatralnymi. Nie tylko malowaliśmy, znaczy, oczywiście też to malowanie to było najczęstsze jakby, ale robiliśmy też takie akcje, to nazywaliśmy pseudo-performance, na przykład ja z Ryśkiem Woźniakiem robiłem na wystawie pod tytułem Berliner Kindle, gdzie pokazywaliśmy obrazy namalowane w Berlinie w 80 chyba 7 albo 6 roku. Robiliśmy taką akcję, to się nazywało Taniec Nolandu. I to był taki rodzaj przedstawienia, gdzie formę z karate przez kilkanaście minut wykonywaliśmy non-stop i jeszcze mieliśmy twarze pomalowane czerwoną farbą i wiadomo, jak byliśmy zmęczeni, to pod rozpuszczał tą farbę i do ciała przyczepieni mieliśmy takie kolce, które miały uosobiać nasze ograniczenia i te kolce też z czasem odpadały, tak jakby to obrazowało rodzaj jakiegoś oczyszczenia, uwalniania się od rzeczy, które są niepotrzebne, czy których jest... hamują nas. Także to... Przypominam, że Ryszard Grzyb jest trenerem i w ogóle mistrzem karate. Czy coś z tego, z tych sztuk walki wschodniej przeniknęło do twojej twórczości? No właśnie w tym performance to dokładnie była jedna z form użyta do tego, żeby... To był jakby cytat z karate, wzbogacony o te elementy plastyczne. A drugi i... Ryszard, czyli Woźniak, znał. On też ze mną, tak. Razem wtedy ćwiczyliśmy na studiach. A jak publiczność na to reagowała? No, jakieś to było w Dziekance, był spory tłok. No, pamiętam, ktoś potem ze znajomych mówił, że był zdziwiony, że to było takie połączenie czegoś, co jest fachowo zrobione. Nie, to nie był jakiś tam wymysł taki, no, coś udajesz, tylko robisz coś, co znasz naprawdę i tylko jakby ten kontekst budował, dodawał jakby przekaz taki istotny do tego. No ale wśród publiczności chyba nie było ludzi, którzy się chcieli włączyć. Nie, raczej byli obserwatorami. Obserwatorami, czyli tak. Ty byłeś tym magiem, tym tak, kapłanem. Tak. Razem z Ryśkiem, żeśmy obok siebie stali. Dwóch kapłanów. Tak, i ta forma wygląda tak, że ona idzie się w prawo, wraca się do środka, w lewo wraca się do środka i znowu w prawo i kończy się w środku. Nie? A Franciszku, mówię do Franciszka Maśluszczaka, nie do świętego Franciszka odkrytego przez Izę Galicką. Jeżeli artysta działa w samotności, w pracowni, czy to jest też jakaś ceremonia twoja prywatna? No bo twórczość to jest też taki swoisty trans. Ja kiedy swego czasu rysowałam, to miałam poczucie, że w pewnym momencie nie liczy się nic, nie czuję się upływu czasu, głodu, pragnienia, tylko jest się sam na sam z tym dziełem. Czyli też jesteś czarodziejem wobec tego, co robisz. No jest tak, jak powiedziałaś, ale jeszcze dodatkowo sprawa to jest taka, że czas jest bardzo krótki, że człowiek wstaje rano, okazuje się, że za chwilę jest noc i podczas takiej pracy no, faktycznie się zapomina. A druga rzecz, to mnie bardzo ciekawi i zastanawia u artystów w ogóle, skąd decyzja brania tematów i parania się z danym jak gdyby problemem, czy to będzie malarz przedstawiający ten świat, realista, czy formy geometryczne, czy jakieś takie intuicyjne, że jest to naprawdę coś dziwnego. Ja prowadzę taki dziennik, notatnik taki rysowany, tak? Mam takie, kupuję zeszyty takie białe, bez kratek i bez linii i tam zarysowywuję mnóstwo rzeczy i ciągle jakieś przychodzą mi nowe do głowy, do wyobraźni, że jest coś takiego zdumiewającego, taki jak cyrkowy taki pan, który wyciąga z rękawa jakieś tam jedną chustę, drugą, trzecią i tak dalej, jeszcze pieniądze z ucha na widowni, że jest to jakiś taki, jest pewna taka ilość nieskończona i moja taka pazerność, żeby wszystko to, co pomyślałem, to, co widziałem, to, co spotkałem, czy to, co gdzieś jakoś wymyśliłem podczas rysowania jednego rysunku, przechodzę do drugiego. To oczywiście tyczy też malarstwa. Malarstwo jest po prostu długo trwa. Ale opowiem jedną rzecz, którą przeżyłem na wyspie w Grecji, a propos El Greca tutaj. Wszedłem do kościółka greckiego i przed wejściem do w takim pomieszczeniu, jak gdyby w sieni, wisi obraz. I przede mną, zacząłem się rozglądać, przede mną wchodzili Grecy i całowali ten obraz. Ja oczywiście podszedłem i też pocałowałem ten obraz. Ze zdumieniem, nigdy tego nie czyniłem. I zacząłem się przyglądać, taki drobiazgowy obraz i to jest El Greco. Wisi normalnie za szybą, takim pancerną, przykręcony. Koimezi, zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Tak, taki bardzo młodego El Greco, co jest zdumiewające, jaki on był precyzyjny wtedy, gdy miał cudowne oczy. Proszę państwa, moc jest z nami, ponieważ ja przygotowałam dzisiaj dość nieoczywiste utwory i właśnie ten, którego zaraz posłuchamy, to jest utwór grecki. Haris Alexiou, jedna z największych gwiazd współczesnych piosenki, właściwie takiej poetyckiej ballady, zaśpiewa Tango Nefeli i to jest właściwie zaśpiewany mit grecki. Thank you. πίσω μπουρέλι. Μου στα μαλλιά της φόραγε η νεφέλη. Να ξεχωρίζει από όλους μες στα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν την εφέλη. Να την ταΐζουνε ρόδι και μέλι. Να μη θυμάται να ξεχνάει τι θέλει. Την πλανέψανε. Ακίνθη και κρίνα της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε. Κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές τη περιγενούν. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας. Την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην. Tak oto mit grecki zamienił się w piosenkę. Haris Alexiou śpiewała o tym, że pewna młoda, piękna dziewczyna imieniem Nefeli była podpatrywana, podglądana przez dwa młode fauny, no, które miały niecne zamiary. W każdym razie chodziły za nią, tropiły ją. I dobry Zeus podarował jej, cytuję, wodę niewinności, zamienił w chmurkę i rozproszył, żeby nikt jej nie znalazł. Tym samym zachował jej niewinność, aczkolwiek nie jestem taka pewna, czy sama Nefeli tego najbardziej chciała. Mówiliśmy o tym, że jak się słucha czegoś, to Ryszard Grzyb poczynił taką uwagę, że kiedy słucha się, widzi, obcuje się z czymś niezwykłym, to ma się ochotę, co Rysiu? Malować. Malować, ale też chciałem jeszcze coś takiego w odniesieniu powiedzieć do tego, co mówił Franciszek, że on taki jest opętany tym rysowaniem, że nie może przestać. Jak pewna znajoma zwróciła się do Williama Blake'a z taką propozycją, czy on może nie myśli o wakacjach, co my powiedział, że jakiś wyjazd gdzieś, a on do niej powiedział tak, nie wiem, o czym pani rozmawia, chory czy zdrowy, ja zawsze pracuję. I myślę, że artyści mają coś takiego, że to jest takie wieczne, artysta jest takim wiecznym jakby myśliwym, który szuka, łapie coś, co mu się wydaje, że to już prawie ma, jak to złapie następną rzecz. I poza tym wyobraźnia to jednak jest, czerpie swoje korzenie w podświadomości, czyli w tym, co my nie kontrolujemy, albo bardzo niewielkim stopniu to kontrolujemy. I sztuka w ogóle to jest coś, co jest, powiedzmy, człowiek się składa z tego umysłu racjonalnego i to on nam pomaga funkcjonować w społeczeństwie, między ludźmi. I ten umysł nieracjonalny, który właśnie jest posadowiony gdzieś w snach, w podświadomości, I tu, tu jest właściwie klucz chyba do twórczości. Jeżeli to jest twórczość taka, która chce odzwierciedlać jakieś egzystencjalne czy metafizyczne problemy, a nie twórczość, która jest rodzajem narracji dotyczącej sfery polityki, czy seksu, czy historii, prawda? Czytam teraz historię obrazów, rozmowy z Dawidem Hackneyem. 80 w tym roku będzie obchodził. Wybitny artysta, chyba w tej chwili największy z żyjących artystów brytyjskich. I on opowiada historię, że spotkał wnuczkę Chagalla. Zapytał ją, co pani dziadek lubił robić, jak się relaksował, czy w ogóle wyjeżdżał gdzieś na wakacje, tak jak właśnie, Rysiu, ty opowiadasz. Na co wnuczka Chagalla powiedziała, co? Dziadek marzył o jednym, tylko żeby polecieć do pracowni, usiąść przed obrazem czy przed innym papierem i malować. A Hackney do tego dodał swój komentarz, no pewnie, a cóż innego miałby robić malarz? To prawda. Hackney zresztą to jest bardzo fajny malarz w naszych czasach, jakby w tym duchu czasu, jaki teraz obowiązuje, że on jest, maluje takie zwykłe rzeczy, albo pejzażyk, albo portret, ale robi to oczywiście w tak piękny sposób, niefrasobliwy, taki. I ta niefrasobliwość jest jednak niesamowicie przekonywująca, bo jest też wybitnym kolorystą, ten rysunek taki specyficzny, swoisty. I on, właśnie ta lekkość jego to jest taka strasznie cenna w tych czasach, gdzie jest tak dużo sztuki, która jest tak strasznie zaangażowana, nieraz pozornie, w te problemy właśnie takie socjologiczne, polityczne, a u niego właśnie jest tak jakby totalne odbarczenie, to takie zwrócenie się w to, że świat go fascynuje tą swoją zwykłością, albo ta zwykłość jest właśnie piękna, i myślę, że to jakby w tych czasach jest to bardzo ważne, że jest taka osoba jak Hackney. No ja myślę, że wy też jesteście takimi osobami. Jak to się dzieje, że artysta, ten prawdziwy artysta i właśnie trochę czarodziej moim zdaniem, czasem wymyśla temat, ale przecież, tak jak powiedział Franciszek, ciągle coś go nakręca, ciągle coś do niego wraca. Jest jakiś przymus. Przecież tak jak Hackney, czy jak Chagall tworzy, czy jak wy, tu obecni moje goście w studio, tworzycie, to nikt wam tego stylu, czy tego pomysłu, koncepcji, wizji nie narzucił. To wychodzi z was. Franciszku, jak to jest? Powiedz. No mi się wydaje, że to jest... Ja to kiedyś porównywałem malowanie do jazdy na rowerze, że się, o, jak się kieruje, czy jak się jedzie, w którą stronę się skręca, po prostu się jedzie i ja nie wiem, ile czynności ja wykonałem, prawda, że jest taki pewien bezwład jak ptak, tak jak który sobie frunie po prostu i jedzie na tym powietrzu bez kół, bez niczego, bez jakiegoś silnika, o własną jakąś potęgą swoich mięśni i pięknych piór. Prawda? Taki kształt ma aerodynamiczny. I to samo się chyba dzieje z malarstwem, z malowaniem, z samą czynnością, że podczas powstawania obrazu czy rysunku zmieniam koncepcję. Po prostu chciałem co innego rysować, a pewne układ kresek prowadzi mnie gdzieś w jakieś inne strony. Powstaje coś, co mnie samego czasami zaskakuje, bo dużo rzeczy jest takich po prostu no, pomocniczych, czy wykonanych rysunków, czy nawet obrazów, które powstają w jakimś strasznym trudzie. Nie dają się zrealizować na danym płótnie, bo płótno jest tak wredne i wrogie malarzowi, bo ono tam nie chce, żeby go paćkać, przyciskać tym pędzlem, chlapać. Może by chciało zostać białe, nie zupełnie takie... Rozmawiasz z płótnem? Czasami tak. No najpierw po prostu też robię pewne takie gesty, że gładzę przed malowaniem, jakoś tak dotykam, żeby uspokoić te takie nerwy płótne, jakieś takie... A nie złe, mówiłam, że czarodzieje? Złe cechy po prostu odtrącić, wyrzucić. Iza Galicka chciała coś powiedzieć, ale nie wiem co. Tak, chciałam powiedzieć, że można sobie wyobrazić, że obrazy, utwory muzyczne, wiersze krążą gdzieś nad nami daleko, wysoko, a wy, artyści, jesteście pośrednikami, tylko łapiecie je swoją niewyobrażalną wrażliwością i przekazujecie nam. Tak sobie to wyobrażam. Ale Izo, przecież ty jak obcujesz z, no, z cudzą pracą, to nie jest twoje dzieło, to nie ty namalowałaś, ale przecież tak samo czarujesz, dotykasz i widzisz te warstwy, bo przecież artysta nieraz w trakcie malowania, w trakcie pracy twórczej zmienia koncepcję. Czy ty to zauważasz? Tak, tak. Jest tak, że niektóre, nie wszystkie, ale obrazy mówią, bo potrafią opowiadać o sobie same. Opowiedz o opowiadaniu obrazów. No na przykład ciągle odwołuję się do tego jednego tak znanego. Franciszek, święty Franciszek. Nieobecny tu Franciszek. Nieobecny tu drugi Franciszek, a może pierwszy Franciszek raczej. Opowiada w tym obrazie Ekstaza, byśmy go tak nazwały, Ekstaza świętego Franciszka, opowiada o swojej ogromnej tęsknocie do Boga. O ogromnej takiej zatopieniu się w tym, w zjednoczeniu się z Bogiem. To naprawdę jest coś tak niebywale uchwytnego. To można odczuć tak, jak się słyszy utwór. Coś takiego idzie z tego obrazu. I tak też było od początku. Mimo, że, jak mówię, był przecież przemalowywany i był brudny i miał dziurę. Ale był rodzaj takiego napięcia emocjonalnego i takiej prawdy zawartej w spojrzeniu oczu, które były nieprzemalowane, nietknięte, w tym bliku na oku, który on tak mistrzowsko potrafił położyć, El Greco. W tym spojrzeniu, w tym nawiązaniu kontaktu, prawdziwego kontaktu z boskością, z tym światłem boskim, które widnieje w lewym górnym rogu. Jeszcze nie Chrystus Seraficki, jak w późniejszych wariantach tej wersji. A no właśnie, ale... bo ta praca ma inne wersje. Czy tak. Ta była najwcześniejsza? Naszym zdaniem to był pierwowzór, gdzie on dopiero w jego głowie się to tworzyło. Dlatego są linie stygmatyczne, zostały namalowane i potem przez niego zamalowane. Także przy pierwszej konserwacji pani konserwatorki nie rozumiały, co to jest. A to są karminem malowane, tym samym, którym położony stygmat schodzące ze światła boskiego, jeszcze nie wyrażonego przez postać Chrystusa, bo ta sama poza rozłożonych rąk, podniesionej głowy występuje w następnych wersjach obrazu, ale ta jest właśnie jeszcze bez Chrystusa Chrawickiego, jest tylko ta niesamowita światłość boska, lux divina, rzeczywiście boskie światło. I jeszcze co jest, przemawia za pierwotnością tego, to jest to, że nie występuje słynna później gra palców El Greca. We wszystkich późniejszych wersjach on ma czwarty palec zgięty, a tu ma po prostu wszystkie paluszki proste w rozłożonej swojej dłoni. Dopiero później, tam zresztą jest dużo pentimenti, zmiana ucha, one było większe, zmieniał też rękę i tak dalej. To wszystko dowody na oryginalność, na autentyzm obrazu. W każdym razie masę zagadek się w nim kryje różnych, które już są częściowo rozwiązane. Ale kontakt z nim daje rzeczywiście najlepszy dowód, że kiedyś jakaś wycieczka wiejska zresztą przybyła do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie on stale wisi, gdzie teraz wrócił. I któraś z parafianek buchła na kolana i że prosiła o spełnienie jakiegoś jej pragnienia, czy życzenia, czy prośby, że uważając, że ten obraz jak ikona jest świętym, tak. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, mianowicie prawda. Z obrazu emanuje prawda. I zastanawiam się, co to jest ta prawda? Czy to w ogóle daje się jakkolwiek zdefiniować, czy raczej wyczuć, Ryszard Grzyb? Właśnie jak pani opowiadała tak pięknie o tym El Greco, to w tym momencie dokładnie, kiedy pani to mówiła, to przypomniało mi się takie doświadczenie, które miałem w Paryżu, w Musée d'Orsay, gdzie zobaczyłem jeden z obrazów Van Gogha. Tam akurat jest zestaw bardzo pięknych prac, ale jedna to był autoportret. I Mówię o tej, też o tej prawdzie, o której ty wspomniałaś. I ten obraz, mimo że on był od początku do końca, było widać, że to jest realistyczne, ale bardzo umowne przez to, że ten dukt pędzla, taki typowy dla niego. To wszystko było takie sztuczne w tym kształtowaniu materii, budowaniu formy. To wszystko od początku do końca było jakby na wierzchu. Nic tam nie było ukryte. To mimo tej sztuczności czuło się tak, jakby to jakaś osoba patrzyła na nas. I myślę, że w tym właśnie, w tej takiej niezwykle intensywnej obecności emanującej z obrazu była też ta prawda. W tym wypadku, w wypadku tej pracy, nie? I też jak ta intensywność z kolei, o której pani wspomniała, że ta jedna z kobiet, która przyszła, też na nią tak podziałał ten El Greco, że prosiła ten obraz o coś, prawda? Chciałabym teraz państwu puścić utwór Jak cykada, Komla Cigara. To jest utwór zaśpiewany przez Mercedes Sosa, nieżyjącą już niestety, wspaniałą argentyńską wokalistkę, muzyka. To chodząca legenda była walki o wolność Argentyny. Na jej pogrzebie to była prawdziwa manifestacja, odbyło się, zmarła w 2009 roku i to była naprawdę międzynarodowa manifestacja. Ale zanim umarła, jeszcze fenomenalnie śpiewała o zabijaniu. O tym, że ona była tyle razy zabijana, tyle razy umierałam i pomimo to nadal tu jestem, nadal wracam do życia. Jestem wdzięczna przeciwnościom, jestem wdzięczna ręce, która trzyma nóż, bo zrobiła złą robotę zabijając mnie, ale ja nadal śpiewam, nadal jestem. Śpiewam w słońcu jak cykada. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mercedes Sosa zaśpiewała o tym, że jest jak cykada, zabijana wiele razy, ale ciągle śpiewa w słońcu. Mówiła, śpiewała o przeciwnościach. I o tym właśnie chciałabym teraz porozmawiać. Czy rozmowa, dialog artysty ze swoim dziełem, bo chyba coś takiego się odbywa, prawda? Czy to jest, kto bierze górę? Czy obraz, dzieło? Bo ja to kiedyś sobie na własny użytek, ale nie tylko własny, powiedziałam, że dzieło ma swojego diabła, ma swój byt. Jest powołujemy do życia istotę. I co z nią robimy? Czy ją próbujemy ugłaskać, podporządkować sobie, czy też dajemy jej głos? Franciszku. No ona, obraz ma jak gdyby dwa wymiary. Jeden to jest właśnie ta strona ciemna, a drugi to jest ta strona cudowna, bo tu powiedziała Iza o tym obrazie, że przyszła jakaś pani i uklęknęła. Jest taki piękny wiersz Lechonia. Naprzeciw idzie chłopka, ma kosy złociste, przepiękna jej spódniczka i piękna zapaska. Ujrzała Zbawiciela z świętego obrazka. Uklękła na kolana i krzyknęła: Chryste, bijąc czołem o ziemię z serdeczną rozpaczą. A Chrystus się pochylił nad leżącym ciałem. Wstań! 3 dni w grobie leżałem, a dziś zmartwychwstałem. Tam jeszcze coś było. Ale jaka piękna, ja myślę, że czasami do tej poezji ja się odnoszę. Bo ta przepraszam, muszę coś powiedzieć. Istotna. Franciszek cytował z pamięci. Lechonia. To jest Jan Lechoń, przepiękny poeta, którego uwielbiam. I właśnie poezja też mi towarzyszy tym jakimś takim chwilom od dzieciństwa, jak jeszcze chodziłem do szkoły nie chodziłem, to jedyne książki, jakie u mnie były w domu, to nie było książek dla dzieci, tylko właśnie były książki beletrystyczne i tomiki poetyckie, takie jak, które też mnie straszyły, tak jak Balady i romanse, tam Pani zabiła Pana, albo jakieś takie, byłem bardzo tym wstrząśnięty, jak tak można, jak te lilie rosną i jak patrzyłem na ogród mojej mamy, to myślałem, że tam ktoś jest pod tym zakopany. Po prostu, że tak wyobraźnia dziecka. No Ryszard tutaj będzie jako poeta, no na pewno dopowie nam więcej. Zaraz ale się ja i druga strona to jest ta strona właśnie tego ciężaru, na które artysta, za które artysta bierze jakąś odpowiedzialność sam za siebie, bo czasami można się jak gdyby sprowadzić jakieś nieszczęścia. Ja takie jak gdyby chwilę przeżyłem i przyznam się, że się boję malować jakieś, czy rysować tych rzeczy, które są, Franciszku, które czy będzie niedyskrecją, jeżeli podzielisz, zapytam cię o te ciemne strony, ciemne własności obrazu. No ja kiedyś jeszcze, jak byłem studentem, rysowałem takie, pracowałem, żeby mieć z czego żyć, żeby można kupić sobie marynarkę ładniejszy szalik niż miałem i spodnie i buty. Współpracowałem z redakcjami, robiłem rysunki i narysowałem kiedyś taki jeszcze byłem studentem, kawalerem, taki wózek dziecięcy, który był pchany przez mamę i ten cały ten, gdzie się dziecko kładzie, w tej części wózka, w tej kołysetce takiej po prostu. Zamiast tej kołyski narysowałem trumnę po prostu. I potem też urodził mi się syn, który po prostu zmarł jakoś tak i się tego rysunku wystraszyłem. Ten rysunek jest w tej chwili, znajduje się w Muzeum Karykatury, bo ja nawet dostałem jakąś nagrodę w Zachęcie za takie rysunki i się jak gdyby wycofałem z takiej ciężkiej po prostu tematyki. I ja myślę, że to też u Beksińskiego występowało wielu malarzy, których sztuka potrafi ukołysać, ale też zabić. Albo czasami przez nieświadomość wchodzi się na różne takie tereny grząskie i powinien być taki zakaz stopu po prostu, nie wchodzić tam. Ale to, co robi Ryszard Grzyb w moim odbiorze, jest raczej witalne. Tak, ale jak przypomnisz sobie lata 80. to... No tak, to ja była inna epoka. Dużo rzeczy, które były bardzo mocne i dołujące, obsceniczne i taka jakby tam była sfera to, co ładnie nazwał w rozmowach Nowosielski z Podgórcem, że jednak sztuka czasami musi wkraczać w takie obszary, żeby poszerzyć te możliwości malarstwa czy sztuki, rozumienia rzeczywistości. Także ja miałem dużo bardzo mrocznych obrazów i, no i ciężkich. Nawet teraz z perspektywy czasu, gdy patrzę na to, jak one mają po 30 lat, to tak jakby to ktoś inny malował niż ja, bo teraz raczej moje malarstwo się odwołuje do tej jasnej strony, do tej słonecznej strony życia. A może tak? Byłeś ty kimś innym? A może atmosfera w kraju, przypomnijmy, lat 80? Czasu, tak, ale też chciałem coś powiedzieć takiego, co zahacza o to, na ile my mamy wpływ na to, co robimy, a na ile te rzeczy na nas, bo to nie jest tak, że to tylko w jedną stronę idzie. W 90 chyba pierwszym roku robiłem taki performance z Markiem Sobczykiem. To była taka duża wystawa międzynarodowa w Łodzi, Konstrukcja w procesie, i to organizował Ryszard Waśko, i my robiliśmy taki performance pod tytułem Barokowa ceremonia pogrzebowa. To był tytuł wzięty z takiego zwyczaju w Hiszpanii, że chyba w średniowieczu, gdzie jak chowano jakąś ważną osobę, to on był chowany wielokrotnie, ten pochówek był taki multiplikowany wielokrotnie. Ale nasz performance polegał na to, że byliśmy ubrani elegancko, tak w garnitury czarne, białe koszule, tak jak ludzie zazwyczaj, gdy odbywa się jakaś ceremonia pogrzebowa, i sprowadzili, to było takie małe pomieszczenie, pokój mauretański, z jednej strony okno, i myśmy tam mieli setki róż i różnych kwiatów, i żeśmy się nimi opiekowali przez kilka dni. I one wymagają innego sposobu bycia z nimi, te kwiaty, bo trzeba powoli to wszystko robić, przycinać, zmieniać wodę, dawać odpowiednie odżywki. I to trwa całe dnie, i po 7-8 godzinach pracy w ciągu jednego dnia to my wychodziliśmy jak pijani stamtąd. A kto nie przyszedł, to od razu mówił, a ja pamiętam jak moja babcia, a ja pamiętam jak mój dziadek. Czyli każdy miał taki duszący zapach. Tak, z tą śmiercią. I potem ja wróciłem do Warszawy, i przespałem się jedną noc, czyli byłem już wypoczęty, i następnego dnia miałem wypadek samochodowy, gdzie mało nie zginąłem. O, strasznie mroczne powieści teraz usłyszeliśmy, ale na pociechę, może nie na pociechę, bo zaraz będzie też o jasnych stronach, na pociechę Chavela Vargas, nieżyjąca już, no jakoś tak się dzisiaj złożyło, że więcej mam nieżyjących wokalistów i wokalistek, meksykańska ranchera, wybitna postać, też legenda, zaśpiewa o tym, że wraca, Volver, to jest właściwie pieśń miłosna, ale ja to także czytam w odniesieniu do nas wszystkich, do tego, że musimy się przeciwstawiać i musimy walczyć. Namiętna miłość ma tyle rozkoszy, że uzależnia. I wiem, że to jest droga do szaleństwa. Nawet gdy staje się torturą, wiem, jak trzeba kochać. Rozstaliśmy się jakiś czas temu, powinnam odejść, lecz serce nakazuje mi co innego. I gdziekolwiek byś nie był, chcę wrócić. Gdziekolwiek by nie była sztuka, będziemy do niej wracać. Vamos a cantar todos juntos ahora. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer agua. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Volver, volver, volver. otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 20 minutos, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Pawela Vargas powróciła do życia dosłownie, ponieważ no, miała bardzo długi taki epizod alkoholiczny, po którym raczej nikt nie sądził, że powróci do życia w tym sensie, że powróci do śpiewania i że jej kariera w wieku no, dość późnym, bo po 70, rozkwitnie po raz drugi, więc nigdy nie należy mówić nigdy, no i nigdy się nie wie, co będzie. Mówiliśmy o ciemnej stronie sztuki, o tym, że czasami malarstwo, w ogóle sztuka, sprawia, że no niejako antycypuje wydarzenia. Tak się zdarzyło Franciszkowi Maśluszczakowi, tak się zdarzyło Ryszardowi Grzybowi. Opowiadał nam dramatyczne swoje przeżycia, kiedy, no nie wiem jak to powiedzieć, przewidział wypadek własny? Rysiu. Raczej to grzebałem w takich sferach, w których się nie powinno grzebać i za to zostałem ukarany. Aha, czyli że ciemne siły, czy jasne siły, jak uważasz? Raczej ciemne to były. Raczej ciemne siły powiedział, że tu nie wolno, tak? Tu wara od tego. Czy, tak do państwa się zwracam, czy coś takiego jak duch czasów istnieje? Bo używa się tego określenia duch czasów, duch epoki. Jeżeli istnieje, to w jakim sensie to rozumiemy, Izo? Duch czasu? Duch czasu. Ja często używam tego określenia i mogę się z niego wytłumaczyć, ale przecież nie to chodzi o... To wytłumacz się najpierw. O nie, nie, nie. Ja pomyślę. Ja powiem może to, co ja myślę, bo dobrze, Franciszek, duch czasu to jest jakaś przynależność do pewnego stylu czy atmosfery, która panuje w danych okresach. To można zauważyć na podstawie na przykład... Nie pomylę się, jeżeli widzę obrazy artystów z okresu Młodej Polski, po prostu, że jest jakieś podobieństwo. To samo z lat 60. była taka abstrakcja, były takie obrazy, ja wtedy się bardzo sztuką interesowałem, ale nie pomylę. I tu jest, czy nawet to, co nazywano, nie wiem, nowym Neue Wilde takie, prawda, czy to jest to widoczne. To nawet widać w architekturze, że zlikwidowano takie, jak się jechało przez Polskę, to były takie na fasadach, na szczytach niby gotyckie takie schody, tak jak na katedrach po prostu budowano. Albo w architekturze te łuki, które powstały, że to jest duch czasu, że wszyscy robią pewne podobieństwo. Że zaraz jeszcze skończę, niezależnie od tego, czy ktoś robi instalację, performance czy malarstwo, ale żyjąc w pewnym okresie powstają pewne rzeczy podobne. Tego podobieństwa my dzisiaj nie widzimy, bo my rozróżniamy, ale za 50-60 lat będziemy przynależeć do jakiejś takiej wspólnoty. oczywiście ta sztuka, te obiekty z obrazów, które ocaleją, które będą widoczne, prawda? I te rzeczy, które się zaistnieją. Dla mnie to jest dłuższy czasu. A poza tym jeszcze jest taka historia, że ja nie daję wam wejść. Historia, że po prostu maluję to, co dzisiaj rysuję, to, co dzisiaj mnie otacza, to, co widzę, to, co mnie jakoś inspiruje, prawda? To też jest duchem czasu. Także to nie wszystko... sądzisz, Franku, że ty... Izabela Gus-Galicka się jednak włączyła. Nie sądzisz, Franku, że to również można określić pojęciem styl? No właśnie, chciałam cię o to spytać, a ty już uprzedziłaś moje pytanie, czy to aby nie określa się mianem styl, czyli pewne cechy podobieństwa. Ale ja myślę, że to nie tylko o to chodzi. Ja właśnie chciałam to rozszerzyć, że duch czasu bardzo. Jest jak gdyby pojęciem szerszym, bo obejmuje nie tylko przedmioty, nie tylko sposób wykonania, ale atmosferę, która panuje, sposób porozumiewania się między sobą ludzi, ubrania, które oni noszą, mieszkania, które są umeblowane w sposób indywidualny i tak dalej. Czyli to jak gdyby...